każdemu zadaniu. HP ZBook to idealne rozwiązanie dla bezkompromisowych użytkowników biznesowych. Dostępne w kuzniewski.pl. Pani Krysia była o 4 kroki od finansowej katastrofy. By wziąć szybką pożyczkę, poszła na rozmowę w 4 oczy do pewnej firmy. Obiecano jej 4000. Wtedy pani Krysia przypomniała sobie 4 zasady bezpiecznych pożyczek. Sprawdź wiarygodność firmy. Policz całkowity koszt pożyczki. Dokładnie przeczytaj umowę. I nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz. Ty też pamiętaj o 4 zasadach. Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz. www.zanim-podpiszesz.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Proszę Państwa, idą święta i już zdarzają się cuda. Wiewiórka Baśka z banku BGŻ twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Oczywiście. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie pan łyso, bo wystarczy wziąć pożyczkę w banku BGŻ, przez pierwszy rok spłacać raty w terminie, a za drugi rok bank nie pobierze odsetek. Przyjdźcie i sprawdźcie promocję drugi rok gratis w ten czwartek i piątek podczas dni otwartych w banku BGŻ. Najlepszym banku według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Na stacjach Lotos klient zatankował 25 litrów paliwa. Albo zrobił zakupy za 20 zł w sklepie, albo wydał 10 zł w kafepunkt. Klient dostaje zdrabkę i bierze udział w wielkiej loterii. Zdrabki podajemy z uśmiechem, zazdrości nie okazujemy. A teraz przypomnijmy nagrody. Arek, proszę. 6 Fordów K, 100 telefonów Samsung Galaxy Alpha, 260 tysięcy rabatów na paliwo, kawę, hot dogi, napoje Dynamic. Jesteśmy gotowi. Wielka loteria rusza z impetem. Przyjedź po wygraną na stację Lotos i Lotos Optima. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 listopada. Marcin Łukawski, dzień dobry. 7 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Najpierw tąpnięcie, potem eksplozja. Wielki boom. Żeśmy tylko myśleli, że wojna albo co. W Bytomiu w jednym z bloków nocą wybuchł gaz, 8 osób zostało rannych. Barack Obama na spotkaniu z imigrantami. Dzień dobry to everybody. O tej wizycie w Chicago za moment. I o wracających planach, by blokować w internecie strony z nielegalnym hazardem. Na szczęście nie ma ofiar śmiertelnych, ale 8 osób jest rannych, w tym jedno dziecko. Nocą w Bytomiu w jednym z bloków doszło do eksplozji. Lekarze zapewniają, że nikt z poszkodowanych nie odniósł obrażeń zagrażających życiu, aż strażacy informują, że prawdopodobnie wybuchł gaz, ale to zostanie ustalone później. Dochodzenie zacznie się, gdy się rozjaśni. 46 osób na noc trzeba było ewakuować, mówi Janusz Michalik z bytomskiej policji. Wszystkie rodziny z klatki 4B zostały ewakuowane. Niektóre rodziny z klatki 4C pozostały w swoich mieszkaniach z uwagi na to, że nie ma w chwili obecnej w drugiej klatce zagrożenia żadnego. Gdy tylko pogoda na to pozwoli, zrobi się jaśniej, policjanci przystąpią do wykonania czynności procesowych na miejscu. No, będą prowadzone oględziny, wszystkie niezbędne czynności, które w ostateczności powinny doprowadzić do wyjaśnienia okoliczności tego wypadku. Mieszkańcy bloku relacjonują, że zanim nastąpił wybuch, poczuli tąpnięcie. Wielki boom. Ułamek sekundy, no wybuch i koniec. Tąpnięcie było. Jedno za 15 minut nastąpił wybuch. Wcześniej było tąpnięcie, słychać? Tak, i to dość mocne, że szafa się otworzyła. No i potem tylko wybuch, żeśmy tylko myśleli, że wojna albo co. Miesiąc temu do wybuchu gazu doszło w kamienicy w Katowicach. Wówczas na miejscu zginęły 3 osoby, 4. zmarła później w szpitalu. Do groźnego pożaru doszło tej nocy także w Szczuczynie na Podlasiu. Tam w pożarze domu wielorodzinnego ranne zostały 2 osoby. 30 trzeba było ewakuować. Do tego zdarzenia wrócimy w kolejnych serwisach. 15 propozycji przedstawił szef SLD prezydentowi. Wieczorem Bronisław Komorowski przyjął Leszka Millera w Belwederze. W ten sposób prezydent rozpoczął konsultacje w sprawie zmian w prawie wyborczym. Leszek Miller spędził w Belwederze godzinę. Jak później relacjonował, przedstawił swoje propozycje zmian w prawie wyborczym, które jego zdaniem wpłynęłyby na uczciwość i spokojny przebieg głosowania. Standaryzacja lokali wyborczych, urn wyborczych, żeby one były przezroczyste, standaryzacja kart wyborczych. Głos w sprawie konsultacji zabrali też przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego. Joanna Trzaska-Wieczorek z Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta zachęca pozostałe partie do przedstawienia propozycji. Istotne, żeby były to propozycje niebudzące już następne wstępie wątpliwości konstytucyjnych. Prezydent Bronisław Komorowski konsultował się w sprawie zmian w prawie wyborczym także z prezesami sądów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Przemówienie zaczął po polsku i został entuzjastycznie przyjęte. Barack Obama spotkał się ze środowiskami imigranckimi w Copernicus Center w Chicago. Dzień dobry to everybody. We appreciate you. Thank you so much. Amerykański prezydent wyjaśniał główne założenia zmian w polityce wobec imigrantów, które ogłosił w ubiegłym tygodniu. Zgodnie z nimi nielegalni imigranci, którzy przebywają w USA co najmniej 5 lat, a ich dzieci posiadają obywatelstwo lub zielone karty, nie będą już zagrożeni deportacją i otrzymają pozwolenie na pracę na 3 lata. Ten gest jest potrzebny i oczywisty, tłumaczył Obama imigrantom w Chicago. Nawet jeśli byśmy deportowali wszystkich przestępców, to pozostają miliony tych, którzy są dobrymi ludźmi, ale łamią prawo imigracyjne. Mieszkają we wszystkich stanach, są różnych ras i narodowości. Śledzenie, łapanie i deportowanie milionów ludzi jest nierealne i nie takie powinny być Stany Zjednoczone. Barack Obama jest silnie związany z Chicago. Mieszkał tam przez wiele lat, zanim w 2008 roku został prezydentem. Szacuje się, że w mieście tym żyje ponad milion Amerykanów polskiego pochodzenia, co czwarty używa na co dzień języka polskiego. Wraca pomysł blokowania w internecie stron z nielegalnymi grami hazardowymi. Szef służby celnej Jacek Kapica liczy, że pomysł wreszcie przejdzie. W Unii Europejskiej takie rozwiązanie na razie wprowadziły tylko Włochy. I to wbrew środowiskom broniącym wolności w internecie. Zagraniczne strony hazardowe są przygotowane specjalnie dla polskich graczy. Służba celna robi co może, mówi jej szef Jacek Kapica. Jesteśmy skuteczni, bo nie ma tych reklam nielegalnych czy zagranicznych organizatorów gier hazardowych. Współpracujemy z hostingodawcami, którzy odcinają zagraniczne domeny po naszej informacji. Ale wciąż nie wszystko można zablokować, chociaż blokowanie hazardowych stron internetowych ciągle po głowie rządzących chodzi. To nie jest cenzurowanie internetu, tylko to jest ochrona przed nielegalną konkurencją tych, którzy w Polsce organizują takie gry. Chociaż wizje blokowania internetu nie ziszczą się, przynajmniej przed wyborami parlamentarnymi. Będziemy nad tym cały czas dyskutować i być może przyjdzie taki czas przy następnej kadencji Sejmu, że już nie będziemy żyli w oparach absurdu, rozmów cmentarnych, afery hazardowej, tylko zaczniemy merytorycznie dyskutować nad tym, jakie są konsekwencje dostępu do treści i do hazardu online. Rządzący zdają sobie jednak sprawę, że nowa wojna z obrońcami wolności w internecie mogłaby ich kosztować zamieszanie większe niż afera hazardowa i akta w jednym. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A temat powróci za niecałe pół godziny w serwisie ekonomicznym, bo służba celna przechodzi od słów do czynów i już zatrzymuje osoby, które obstawiały wyniki na nielegalnych portalach bukmacherskich. To był serwis Trójki. Sport i reprezentant poranka Michał Gąsiorowski. Dzień dobry, lewy. Gol, gol, gol. Pięknie wczoraj było w Lidze Mistrzów. Dla nas to była wyjątkowa kolejka dzięki Robertowi Lewandowskiemu, bo strzelił gola Manchesterowi City. Bayern prowadził 2-1, mimo że od 20 minuty grał w osłabieniu po tym, jak czerwoną kartkę otrzymał Benetia. No ale to nie był jednak wieczór Bayernu, a Manchesteru. Aguero strzelił 3 gole, w tym 2 decydujące w ostatnich 5 minutach spotkania i to The Citizens wygrali 3-2. Co do bohatera, nikt chyba nie miał wątpliwości. Dzięki Bogu, że mamy go z przodu, jest niesamowity. Gdy biegnie, spodziewasz się gola, jest w szczytowej formie. To jeden z najlepszych napastników świata. Tak o Aguero mówił Frank Lampard. Co ciekawe, ten mecz pokazywał wszystkie słabości City w tym sezonie, napisał po spotkaniu Daniel Taylor z Guardiana. Oceniał, że zespół dawał się upokorzyć nawet wtedy, kiedy Niemcy grali w dziesiątkę. Ale zaraz potem dodał, jedna rzecz, której o tej drużynie nie sposób powiedzieć, to, że się poddaje. No i rzeczywiście, gryzienie trawy do końca sprawia, że nadzieje City ciągle są żywe. Niebiescy muszą wygrać na wyjeździe z Romą i trzymać kciuki, by CSKA nie pokonała w Niemczech Bayernu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. No tak, a kiedy zaczęły się kłopoty Bayernu Monachium? Wtedy, kiedy zdaniem zszedł? Tak, kiedy trener zdjął Lewandowskiego z boiska. Hat-trickiem w tej kolejce popisał się także Leo Messi i to historycznym hat-trickiem, ponieważ jego 3 gole w wygranym 4-0 meczu za PL-em sprawiły, że Messi został najlepszym strzelcem w historii Ligi Mistrzów. Ma już 74 trafienia na koncie, co oznacza, że o 3 wyprzedził Raula. Wciąż blisko jest Ronaldo, który zdobył 70 bramek i pewnie teraz będzie się starał, dwoił i troił, żeby dogonić Messiego. W innych meczach CSKA zremisowało 1-1 z Romą, która zapowiadała, że jedzie po remis i cel osiągnęła. Paris Saint-Germain pokonało 3-1 Ajax Amsterdam. Arkadiusz Milik zagrał od początku tego spotkania, ale na boisku rządziło PSG. 2 gole strzelił Cavani, jednego dołożył Zlatan. Sporting Lizbona 3-1 pokonał Maribor, który wciąż nie zdołał wygrać meczu w Champions League. Za to Schalke zostało rozgromione aż 5-0 przez Chelsea. Rekord straconych goli w historii Ligi Mistrzów wyrównało Bate Borysów, które uległo 0-3 FC Porto, co oznacza, że w tegorocznej edycji straciło straciło już 22 gole. Może być gorzej, bo do rozegrania został im jeszcze jeden mecz. No i w końcu Szachtar Donieck przegrał 0-1 z Atletikiem Bilbao. W siatkarskiej lidze mistrzyń po raz drugi przegrał Impel Wrocław. Tym razem u siebie z Ecidzabashi Stambuł 0-3. Wygrał za to wreszcie Stelmet Zielona Góra w Pucharze Europy Koszykarzy. Wicemistrzowie Polski w siódmej kolejce pokonali PAOK Saloniki 84-77. Wiadomo już także, że Kamil Stoch nie pojedzie jednak na konkurs skoków do Kusamu. Lepiej dmuchać na zimne, a z jego stawem skokowym nie jest jeszcze idealnie. Stocha zastąpi w Finlandii Stefan Hula. Tak, przyłączyłem się do ranka. Tak, Michał Masiorowski gra w ranku. Podejmuje złe decyzje strategiczne. Tego się nie dało już wytrzymać. Tak, myślisz? Wczorajszy ruch, jeśli chodzi o mecz szachowy, bo o tym rozmawiamy w tej chwili między porankiem a popołudniem, a właściwie między popołudniem a porankiem, bo to oni nas wyzwali. Oczywiście. I wczoraj po pierwsze dziwny ruch, naprawdę. Nie spodziewałem się, ale kto im zabroni. Hetman na H5. Dobrze mówię? Ale dziwniejsze jest to, co Kantina wyrabiał przed popołudniową audycją. Było tak. 6,5 minuty po 16 w studiu. Tomasz Gorazdowski, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchałeś dzisiaj porannej audycji Zapraszamy do Trójki? Nie. Nie? A, no żałuj. Poczułbyś taki był, atmosfera strachu się pojawiła. Dawno nie było tego w porannej audycji, a dziś się pojawiła. To chyba już stąd ten błąd na szachownicy, który zauważyłem, że są źle poustawiane figury. Źle poustawiane figury? W pewnym momencie nie najlepiej, tak bym powiedział. Ale gdzie, w poranku czy w popołudniu? U nas w popołudniu. Ta szachownica, tak, ta szachownica. No to będziemy musieli to skorygować. Już skorygowałem. Tak? Tak straszył, tak straszył. Albo przestawiał figury na starcie. No żeby pięknie. Było jasne. Robert Kantereit ustawiał figury na szachownicy. No i trzeba było trochę poprawić. No taka sytuacja. Ale jeśli chodzi o ten mecz, no w związku z tym hetmanem na H5, co powinniśmy zrobić? Pani Sylwia podpowiadała, że skoczek B8 na C6, żeby ochronić piona. Jest to jakaś koncepcja i szczerze mówiąc trochę się ku niej skłaniam, ale być może państwo nas poprawią. Czekamy na sygnały 2273, ekranek małpopolskieradio.pl 71335. Obiecuję, że dzisiaj na Facebooku pojawi się już taka internetowa plansza i będzie można śledzić wszystko, co się dzieje. No w związku z tym wczorajszym ruchem popołudnia trochę się sytuacja komplikuje i rzeczywiście tak z pamięci grać może być trudno. Ale szukają guza? Ranek mglisty, w dzień pochmurno będzie padał deszcz, także na wschodzie, a także na Pogórzu deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie możliwa marznąca mrzawka, powodująca oczywiście gołoleć. Wiatr słaby, zmienny, ciśnienie wolno spada, temperatura od zera w Suwałkach, plus 1 stopień w Ostrołęce i Łomży, 2 w Zamościu i Przemyślu, 3 w Warszawie, Elblągu i Radomiu, 4 w Piotrkowie Trybunalskim, Częstochowie i Tarnowie, 5 w Świnoujściu, Gorzowie i Opolu, do 6 w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na stacjach Lotos klient zatankował 25 litrów paliwa. Albo zrobił zakupy za 20 zł w sklepie, albo wydał 10 zł w Cafe Punkt. Klient dostaje zdrabkę i bierze udział w wielkiej loterii. Zdrabki podajemy z uśmiechem. Zazdrości nie okazujemy. A teraz przypomnijmy nagrody. Arek, proszę. 6 Fordów K, 100 telefonów Samsung Galaxy Alpha, 260 tysięcy rabatów na paliwo, kawę, hot dogi, napoje Dynamic. Jesteśmy gotowi. Wielka loteria rusza z impetem. Przyjedź po wygraną na stację Lotos i Lotos Optima. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. I niskie ceny od Lidla! Dziś delikatna polędwiczka wieprzowa tylko za 19,99 za kilogram. 19,99 po raz drugi, trzeci, polędwiczka za 19,99 poszła! I duże krewetki argentyńskie prosto z oceanu tylko za 29,99 za 500 gramów. 29,99, 29,99 sprzedane! Lidl, co tydzień coś nowego. Polędwiczka wieprzowa za 19,99, krewetki argentyńskie za 29,99. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oj, późno, bo 13 prawie minut po siódmej, ale słuchacz. W czasach słusznie minionych pracowałem w biurze napraw naszego polskiego operatora telekomunikacyjnego. Z racji tego, że to wtedy nie było infolinii, tylko dzwoniło się lokalnie i darmowo. Dzwonił do nas taki starszy pan wieczorami przez blisko 2 lata i całym zespołem graliśmy w szachy z tym panem. No, że tak powiem, emocje były potężne, także rozumiem to, co przeżywacie w tej chwili w redakcji. Przez 2 lata po takim nocnym dyżurze, gdzie graliśmy po kilka godzin wręcz w nocy na dyżurze, no, nad ranem zbierał się zespół ekspertów i oceniał, jak poszło któremu z dyżurnych. Także naprawdę rozumiem te emocje płynące z szachów. Było świetnie. No właśnie, takie emocje są, prawda, panie kolego? U nas też się zbiera zespół ekspertów. Zespół ekspertów się zbiera. Przed 9 musimy wykonać jakiś ruch, więc czasu coraz mniej zostało. Ale popołudnie się boi, co? No tak, tak, tylko robią dobrą minę do złej gry, ale szukają go za Hani El Katip. To nasza piosenka dnia. Marcin jeszcze proponuje troszkę dopingu. Kiedy gra ranek, żwawiej rusza się hetmanek. Zapraszamy do trójki. 16 minut po siódmej. Co prawda do świąt jeszcze miesiąc, ale już teraz warto pomyśleć o tym, jak zaplanować sobie Wigilię. 24 grudnia to dla większości Polaków jeden z najważniejszych dni w roku, a przecież trzeba iść do pracy. To znacznie utrudnia przygotowanie wigilijnej kolacji. Jeśli chcemy mieć wolne, należy już teraz porozumieć się z pracodawcą, mówi Aleksandra Zagajewska z Warszawskiego Okręgowego Inspektoratu Pracy. W polskich przepisach Wigilia jest normalnym dniem pracy, więc jeżeli pracownik chce mieć wolne w Wigilię, najlepiej by było, gdyby wziął urlop wypoczynkowy. Oczywiście pracodawca może działać z korzyścią dla pracownika i wcześniej zwolnić pracowników w tym dniu do pracy. Pracownik może także za zgodą pracodawcy zwolnić się sam, ale musi mieć świadomość tego, że wynagrodzenie należy się za pracę wykonaną. Jeżeli się zwalnia w celach prywatnych, pracodawca za ten nieprzepracowany czas nie musi zapłacić. Czy w tym roku Solidarność też będzie prosiła pracodawców, żeby w takim wyjątkowym dniu, jakim jest Wigilia, odpuścili trochę pracownikom i puścili ich wcześniej do domu, żeby Wigilię mogli przeżyć nie w pracy, a w domu wraz z rodziną. Właśnie zaczynamy wysyłać list do pracodawców z branży handlowej. Marek Lewandowski, rzecznik prasowy NSZZ Solidarność. Wielu pracodawców w ten dzień na ten apel bardzo pozytywnie odpowiada. Dużo placówek jest otwartych do 14:00. O coś takiego właśnie prosimy. Jak to wyglądało na przestrzeni wieków? Czy ten dzień nosił znamiona, powiedzmy, święta? Czy to był taki zwykły dzień jak codzień, czy to na wsi, czy w mieście, gdzie nie odrywa odrywano się od codziennych prac? Ogólnie rzecz biorąc, były to dzień przygotowań. Klara Sielicka z Muzeum Etnograficznego w Warszawie. W ciągu dnia więc jeszcze się szło na targi i tak dalej. Ważne było też zbieranie składników, ponieważ pamiętajmy, że mak, bakalie, takie rzeczy nie były ogólnie dostępne rzeczy. Robienie ciasta to była duża sprawa i finansowa, i też fizyczna. Można powiedzieć, że ten dzień był nacechowany atmosferą oczekiwania, tak jakby w finał adwentu, który jest oczekiwaniem. Ciężko sobie wyobrazić wydajną, rzetelną pracę w dniu, w którym tak naprawdę wszyscy już jesteśmy głowami w świętach. Wigilia to jest absolutnie wyjątkowy dzień. Spędzamy go rodzinnie, spędzamy go przy wigilijnej wieczerzy, do której trzeba zwyczajnie się przygotować. Na to potrzeba czasu. Inną możliwością jest także ustalenie Wigilii w zakładzie pracy jako dnia wolnego, a w zamian pracownik będzie musiał przepracować w innym dniu wyznaczonym przez pracodawcę w okresie rozliczeniowym. Nie myśleliście o tym jako Solidarność, żeby taki projekt obywatelski jak w przypadku Święta Trzech Króli przygotować? Można by pisać wnioski, można by składać różne projekty ustaw, tylko my jesteśmy dzisiaj takimi zakładnikami troszeczkę wojny między koalicją a opozycją, gdzie jeśli wniesiemy na przykład przez grupę posłów opozycyjnych taki projekt, to on zostanie zablokowany, bo to opozycja. Z drugiej strony ciężko sobie wyobrazić w sytuacji dosyć ostrego konfliktu z tą obecną władzą, żeby parlamentarzyści koalicji chcieli wnosić nasze projekty i nad nimi debatować. Także póki co jesteśmy zdani na dobrą wolę pracodawców, a więc będziemy apelować, będziemy pisać listy. Wszelkiego rodzaju święta rozregulowują rytm pracy. Paweł Cymcyk, analityk finansowy z ING TFI. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że taki pracowniczy dzień, czyli roboczy dzień w Polsce, to przynajmniej kilka miliardów złotych produktu krajowego brutto więcej. No jeżeli się okazuje, że wiele osób bierze urlop, to wtedy niestety te parę miliardów, czyli parę bipsów do produktu krajowego brutto jest mniej, co niestety wpływa na polską gospodarkę negatywnie. Wigilia rzeczywiście wymaga dużych przygotowań, no i być może ten wolny dzień by się przydał. I chwała pracodawcom, którzy zwalniają wcześniej. W tej chwili w Polsce ustawowo wolnych od pracy dni jest 13, a o to, czy Wigilia powinna być takim wolnym dniem od pracy, pytał nasz reporter Mariusz Krzemiński. Słuchacz powiedział, że w szachach są emocje, bo jedna partia zakończyła się takim zdarzeniem, że jeden z zawodników podniósł stolik i o mało nim nie rzucił, to my możemy popołudniową zaszachować w następujący sposób. Grałem kiedyś w szachy w klubie i w pewnym momencie po strasznie złym zagraniu odchyliłem za bardzo głowę do tyłu i uderzyłem się w kaloryfer, który był za mną. I okazało się, że z głowy leci mi krew i była to moja najgroźniejsza kontuzja sportowa w życiu. Także szachy też mogą być groźne. Tak, to jest bardzo kontuzjogenny sport. Ale uważamy. 20 minut po siódmej. Krystian Hanke. Skończyliśmy na szachach. Ostatnia strona Rzeczpospolitej. Dziś polecam ten artykuł. Szachy są sexy. A na pierwszej, o tej luce wyborczej zacząłem czytać, ale to nic nowego. Na szczęście chodzi o to, że do tych protokołów już nie ma obowiązku wpisywania informacji o przyczynie nieważnych głosów. Czyli to zamierzanie, o którym już jest mowa od dni kilku, o tym, że zapłacimy za kopalnię, no, to wynika z najnowszego raportu agencji Standard & Poor's o sytuacji branży. Do raportu dotarła Rzeczpospolita. 772 miliony złotych wyniosła strata netto krajowych spółek węglowych w pierwszym półroczu 2014 roku. Polskie kopalnie są za drogie i dlatego przegrywają konkurencję z australijskimi czy rosyjskimi oraz afrykańskimi. No i to są przewidywania, prognozy Rzeczpospolita dziś więcej na ten temat. Także, i to ciekawe, artykuł Defekt egzaminatora. W tym roku 15 tysiącom uczniów podkręcono wyniki na egzaminie dojrzałości, wyliczyli eksperci. Choć tegoroczną maturę oblało blisko 30% uczniów, to okazuje się, że powinno być ich znacznie więcej. Egzaminatorzy dodali punkty, które w efekcie zdecydowały o zdaniu matury z poszczególnych przedmiotów, nawet grupie 5% z 300 tysięcy przystępujących do egzaminu. Były szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej mówi otwarcie, że złamano prawo. Dr Bogdan Stępień z Instytutu Analiz Regionalnych, który zajmuje się badaniami edukacyjnymi, przyjrzał się tym wynikom. Okazuje się, że zaskakująco duża grupa uczniów osiągnęła minimalny próg zdawalności wynoszący 30%, czyli co najmniej 21 z 70 możliwych punktów. Taki wynik uzyskała w tym roku największa część zdających, około prawie 4% uczniów. Ci, którzy osiągnęli wynik minimalnie niższy, nie dający możliwości zdania, czyli 20 lub 19 punktów, to grupa stanowiąca zaledwie ułamek promila. No i ta różnica jest rzeczywiście dość, powiedziałbym, podejrzana. Zdaniem profesora Krzysztofa Konarzewskiego, byłego szefa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie da się tego zjawiska wytłumaczyć inaczej niż tym, że dyrektorzy poszczególnych komisji kazali ponownie sprawdzić wszystkie prace na granicy zdawalności i szukać wszystkich możliwych tych możliwości ich zaliczenia. Podobny mechanizm zastosowano także w matematyce, ale tutaj skala była zdecydowanie mniejsza. Defekt egzaminatora, o tym dziś w Rzeczpospolitej. Do szkoły także zajrzymy. Kanon lektur, czas przewietrzyć, zwłaszcza w podstawówce, pisze Gazeta Wyborcza. Szkolne lektury są archaiczne i nudzą uczniów. Do tego powielają stereotypy, nie piętnują przemocy wobec kobiet. Ministerstwo chce zmienić ich listę i dziś rozpoczyna społeczne konsultacje. Z najnowszego raportu Instytutu Badań Edukacyjnych wynika, że książek w ogóle nie czyta około 5% uczniów podstawówek, a w gimnazjach ten odsetek wzrasta do 14%. Te nastolatki w ostatnim czasie nie miały w rękach nawet słownika czy komiksu, i to choćby w wersji elektronicznej. Dwunastolatki chciałyby omawiać na lekcjach Magiczne Drzewo, Igrzyska Śmierci, Bogów Olimpijskich czy Dziennik Cwaniaczka. A co proponuje im szkoła? Katorgą dla mnie i moich dzieci było czytanie Plastusiowego Pamiętnika czy Płuca Bursztyna i Gości. Z przerażeniem obserwowałam, że mimo, że lubią czytać, nie rozumieją treści tych lektur, opowiada Wyborczej Agata z Warszawy, mama czwartoklasisty i uczennicy drugiej klasy gimnazjum. Oczywiście stare nie znaczy złe, ale w większości przypadków niezrozumiałe, nieatrakcyjne, nudne, tłumaczy. I tak na przykład syn jej koleżanki, który chodzi do piątej klasy, przeczyta w tym roku same tytuły sprzed kilkudziesięciu lat. Uwaga, najnowsza pozycja na liście lektur piątoklasisty to Szatan z siódmej klasy, wydany w 1937 roku. No i o tych stereotypach, no to przykład choćby Stasia Tarkowskiego, czternastolatek, który pokonuje no nie tylko dzikie zwierzęta, ale także wrogów i jeszcze na dodatek ma, tak jak mówię, 14 lat. Bohaterki przedstawiane są jako bierne i koniecznie ładne. Te, które ze schematu się wyłamują, z czasem i tak pokornieją, analizują eksperci bohaterów i bohaterki lektur. Ja rozumiem, że trzeba odświeżyć, ale Płuc, Bursztyn i Plastuś są w porządku. No dobrze, to w Wyborczej. Poczytasz sobie? To jeszcze dwie krótkie rzeczy. Po pierwsze, Trybuna przestrzega. Sklepy wabią już nas jesiennymi wyprzedażami i świątecznymi promocjami. Badania pokazują, że blisko połowa z nas wydaje na wyprzedażach więcej niż w czasie zwykłych zakupów, i to nawet o 250, a nawet 350 zł. Jesień to okres zwiększonych wydatków w prawie każdym gospodarstwie domowym. Najważniejsze jest to, żeby w czasie zakupów zachować rozsądek i nie wydawać pieniędzy na rzeczy, które jedynie kuszą atrakcyjną ceną, a są nam niepotrzebne. Kiedyś kusiły grupowe zakupy. Dziennik Gazeta Prawna dziś pisze o tym, że grupowe zakupy nam się już przejadły, że firmy, które podpisywały z tymi sieciami, które atrakcyjną tą ceną i grupowymi zakupami kusiły, nie dostają zwrotu pieniędzy należnych zaraz po zakończeniu transakcji. Muszą czekać nawet kilka tygodni, co jest sprzeczne z regulaminem. Dlaczego nam się przejadły? A to proszę zajrzeć na stronę piątą Dziennika Gazety Prawnej. No dzisiaj sporo takich konsumenckich rzeczy. To już? No tak prosiłeś, żeby nie za długo. Tak prosiłem? No tak. To bardzo dziękuję serdecznie, Krystian Hanke. To już nie przedłużajmy może. Ale musimy jeszcze trochę poprzedłużać. Ale jest jeszcze jedna propozycja od słuchacza, żeby partia szachów toczyła się wartko i przez 6 dni, to proponuję, aby sobotni ruch po południu wykonał redaktor Stelmi. Mhm. Ja jestem zdecydowanie za. Tak, jak najbardziej. A zobacz te dwa tytuły z Bitka, przeczytaj je sobie. Straszna historia Kubusia P. Był za miękki. Ze znakiem zapytania. Is it true? to T-Rex. 227 trójek, dzień dobry. We Wrocławiu kiedyś na Placu Wolności był taki ogólnie dostępny, wymalowana plansza, figury. No i głównie się tam gromadzili emeryci. To, co tam się działo, jakie tam były emocje, to finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej to jest pikuś. A nierzadko dochodziło do rękoczynów. No to nas pan podsumował. Obiecujemy, że rękoczynów nie będzie, mam nadzieję. Zapraszamy do reklamy. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Nie lubię początków reklam. Tego całego czarowania. Jako przedsiębiorcy interesuje mnie tylko to, co na końcu, czyli ile mogę na tym zyskać. A w Oplu zyskać mogę naprawdę wiele w nowej promocji dla przedsiębiorców. Nawet do 21% oszczędności przy zakupie nowego Opla z rabatem, w kredycie Deutsche Banku przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. I to jest właśnie najlepszy biznes dla biznesu. Szczegóły promocji oraz oferty kredytowej u dealerów Opla. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Znów zamieszki w amerykańskim Ferguson, ale już nie tak gwałtowne jak wczoraj. Kilkudziesięcioosobowa grupa demonstrantów zgromadziła się w centrum miasta, ale policja od razu rozproszyła tłum. Protestujący podpalili tylko jeden radiowóz. Akty przemocy potępił prezydent Obama. Płonące budynki, podpalone samochody, niszczenie budynków, narażanie ludzi na ryzyko, to wszystko jest destrukcją i nie ma na to żadnego usprawiedliwienia. Zamieszki wybuchły wczoraj, gdy okazało się, że biały policjant, który latem zastrzelił nieuzbrojonego czarnoskórego nastolatka, nie stanie przed sądem. Pożar w państwowej kopalni w północno-wschodnich Chinach. Zginęło co najmniej 24 górników, ponad 50 zostało rannych. Jak podają chińskie media, akcja ratownicza została zakończona. Podjęto decyzję o wstrzymaniu wydobycia we wszystkich kopalniach należących do spółki Hengda do czasu sprawdzenia w nich systemów bezpieczeństwa. Według śledczych do wybuchu pyłów kopalnianych doszło niedługo po wstrząsie sejsmicznym. Chińskie kopalnie wciąż są jednymi z najniebezpieczniejszych na świecie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Mieszkańcy jednego z bloków w Bytomiu ewakuowani po eksplozji budynku na razie mogą wrócić tylko po najpotrzebniejsze rzeczy. Nie wiadomo, czy dalej będą mogli tam mieszkać. Fachowiec by musiałby ocenić, ponoć są nienaruszona struktura, ale jak to jest naprawdę? Nawet meble porozpryskiwane i szafy. W eksplozji prawdopodobnie gazu. Rannych zostało 8 osób, w tym dziecko. W Trójce już teraz ekonomia. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Celnicy biorą się za obstawiających zakłady sportowe w internecie. Urząd Celny w Szczecinie wszczął około 1000 postępowań wobec drobnych graczy, którzy zakładali się o wyniki meczów na nielegalnych portalach. Grozi im za to kara od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Część z nich miała przyznać się do winy, tak pisze Gazeta Wyborcza. Postępowań ma być więcej. Urzędnicy dysponują bowiem bazą 17 tysięcy osób, które w portalach bez koncesji wygrały łącznie 27 milionów złotych. Łącznie rynek ten wart jest około 5 miliardów złotych. Internetowe zakłady są w Polsce nielegalne, chyba że dana strona ma koncesję na taką działalność i płaci od obrotu 12% podatek. Wrócimy do tej sprawy w informatorze ekonomicznym o 9.30. Najwięksi producenci ropy nadal niezdecydowani, co zrobić. Zmniejszyć jej wydobycie, czy pozostawić bez zmian. Przedstawicielom Arabii Saudyjskiej, Wenezueli, Rosji i Meksyku nie udało się porozumieć w sprawie rozwiązania kwestii spadających cen ropy. Najbardziej chce tego Rosja, która proponuje, by kraje zrzeszone w OPEC obcięły wydobycie o 1,5 miliona baryłek dziennie od przyszłego roku, a ona sama dorzuciłaby jeszcze 300 tysięcy. Szczyt kartelu naftowego OPEC rozpocznie się jutro. Na razie ceny surowca spadają. Ropa Brent kosztuje $78, czyli blisko kilkuletnich rekordów. Amerykańska gospodarka z lepszymi wynikami. Niecałe 4% wyniósł wzrost gospodarczy w trzecim kwartale. Amerykanie podają ten wynik w ujęciu zanualizowanym, czyli wyliczają, ile w całym roku urosłaby gospodarka, gdyby wszystkie kwartały wyglądały właśnie tak jak ten miniony. Wynik nakręciła rosnąca konsumpcja Amerykanów, która odpowiada za 2/3 PKB.

Dzień dobry, Darek Kozakiewicz. Grzegorz Markowski. Drodzy Państwo, ja wiem, że to jest pora zbójecka, że się chce spać, nie chce się wstawać, że się myśli o kawie po wczorajszym dniu. Ale z zespołem Perfekt nie pożałujecie. Przecieracie oczka i uszy i słuchajcie. Pora na Perfekt z Piotrkiem Mecem i z Darkiem Kozakiewiczem. Pozdrawiamy gorąco. Słuchamy, słuchamy szybciutko. Mało czasu, mało czasu. Dziś niepokonani z albumu Geny. Ostatniego nagranego z Ryszardem Sigitowiczem i Andrzejem Nowickim. Dziwna sprawa, Andrzej Nowicki... Czasami się dawno instrumentu, ale on potrafił komponować gwizdząc. Ja pamiętam, że on gwizdał piosenkę Niepokonani rok. Słyszałem tą melodyjkę, potem ubierał to w jakieś akordy i pokazał to pierwszy raz, po czym zwróciliśmy uwagę z Rysiem Sigitowiczem, że brakuje części B. Że jest ta jego część najważniejsza, ale brakuje jakby oddechu, kontekstu jeszcze muzycznego. Nie chciał tego przyjąć do wiadomości i się bardzo z nami spierał, ale dał się namówić. I po, nie wiem, dwóch, trzech miesiącach, pamiętam, Jacek Szakleski spał u niego w mieszkaniu, mieliśmy jakieś próby w Warszawie. Dzisiaj Stasia już na wynajęcie hoteli, wtedy się pomieszkiwało się prywatnie z braku pieniędzy i przyszli obydwaj podmęczeni, bo siedzieli całą noc w kuchence, gdzie tam spały dzieci w pokoju z żoną, a oni dokończyli kompozycyjnie i wymyślili riffy i zagrania te gitarowe. No i ja wiedziałem, że to będzie piękny utwór. Potem powstał tekst do tego fantastyczny. Były nawet obawy, że może ten tekst jest, nie wiem, zbyt ciężki jak na muzykę rockową, zbyt ważny, zbyt filozoficzny. Może nawet państwowotwórczy. Takie były obawy. Okazało się, że to taka cienka granica pięknego tekstu, bardzo ważnych słów, które no nie wychodzą poza ramy muzyki popowo-rockowej. Gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kuś, gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady. Czy podobnym być do skały posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać. Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień. Gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie, czy w bezsilnej złości łykając żal dać się powalić? Czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że los innymi pisany jest? Pokonani. Nim się ogień w nas wypali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy źle. niepokonanym. Wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. I teraz też troszkę będzie o schodzeniu ze sceny. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia pod lupą. Ale także o pojawianiu się na niej. Za kilka dni na szczytach władzy w Unii Europejskiej nastąpią zmiany. Odejdzie obecny przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy i zastąpi go były polski premier Donald Tusk. W Unii pod lupą podsumujemy 5-letnią kadencję Belga i powiemy o oczekiwaniach wobec Polaka. Łączymy się z Brukselą. Beata Pumecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Ale zaczniemy od poezji. Nietypowo trochę. Przygotowywałem słuchaczy na to, ale proszę posłuchać. Twee dagen weg, de wereld is veranderd, de fruitboom bloeit. Twee dagen weg, de wereld is veranderd, de fruitboom bloeit. Absent deux jours, un monde qui a changé, le verger en fleur. Absent deux jours, un monde qui a changé, le verger en fleur. To była poezja. Tak, to kto to był i o czym było, to proszę Beata opowie. Herman Van Rompuy, ustępujący przewodniczący Rady Europejskiej, który wyrecytował haiku, prezentował swój drugi opublikowany zbiór niedawno. Haiku, powiedzmy, pochodzące z Japonii, skrótowa forma poetycka, sprawdziłam to sobie, kilkuwersowa, pozbawiona rytmu, taki zapis refleksji autora, jak sprawdziłam. I może przetłumaczę, wprawdzie z poezją niewiele mam wspólnego, ale tłumaczenie mogłoby być takie. Nieobecny dwa dni świat, który się zmienił, zakwitł sad. I tak dwa razy. Podobno haiku autorstwa Rompuya zbiera bardzo dobre recenzje. Mnie się podobało. No, tak. Ale może już zostawmy ma poezję. Ma taką głębię na pewno. Na pewno. No dobrze, ale tylko tomiki haiku pozostaną po Rompuyu, czy nie, coś jeszcze? Nie, oczywiście, że nie. Pozostaje jeszcze po nim cała pokryzysowa legislacja. Rompuy akurat trafił na początek kryzysu finansowego. 2010 rok to moment, kiedy Unia walczy z kryzysem, liczy straty, zaczynają się rozmowy o pożyczce dla Grecji, toczą się negocjacje, ile poszczególne banki, które lekkomyślnie pożyczały Grecji pieniądze, powinny zapłacić. No a 2011 rok to jest rok, w którym Unia próbuje posprzątać bałagan w finansach. Pojawiają się rozmowy o nowych przepisach wymuszających ściślejszą dyscyplinę budżetową. Poza tym po Rompuyu pozostanie też wieloletni budżet do 2020 roku, który pomógł wynegocjować. Za drugim podejściem wprawdzie, ale to on odgrywał jednak kluczową rolę w tych negocjacjach. No a przez te wszystkie lata z Hermanem Van Rompuyem był Luc van Middelaar. To jest filozof i historyk i to on pisał przemówienia szefowi Rady Europejskiej. Takich przemówień Herman Van Rompuy napisał tysiące oczywiście, to znaczy napisał mu Luc van Middelaar, ale tych najważniejszych na przykład, kiedy w imieniu Unii odbierał pokój Nobla, no to było około 60, średnio mniej więcej jedno na miesiąc przemówienie. Ja spotkałam się z Luciem van Middelaarem kilka dni temu. On w rozmowie ze mną rzucił nieco światło na to, na czym polegała praca Hermana van Rompuya, ale ja zaczęłam jednak rozmowę z nim o jego pracę, o pracę osoby piszącej przemowy dla jednego z unijnych liderów. Trzeba mieć sprawny umysł, szybko się uczyć. Nie można być ekspertem w każdej dziedzinie, nie trzeba też wymyślać prochu. Tu niezbędna jest raczej wiedza ogólna. Trzeba umieć kąpać się w morzu słów europejskiej polityki, by znać różnego rodzaju niuanse. Tak jak w przypadku kryzysu. Nie trzeba było znać się na wszystkich sprawach technicznych, ale wiedzieć, jakie jest stanowisko północy Europy i południa, Francji, Niemiec, Grecji czy Hiszpanii. Musiałem wiedzieć, jakich słów należy unikać, jakie budzą kontrowersje. Pamiętam, że jedno przemówienie zmienialiśmy 4 razy w ciągu 24 godzin. Wtedy toczyły się negocjacje na temat oddłużania Grecji i niektóre banki francuskie i niemieckie miały wziąć na siebie część kosztów ratowania Grecji. pogodzenie wszystkich. To było właśnie zadanie dla Hermana van Rompuya, szukanie kompromisów, zwłaszcza w tym gorącym okresie kryzysu finansowego. Kiedy niemiecka kanclerz Angela Merkel w 2012 roku zaproponowała utworzenie paktu fiskalnego, który też dotyczył większej dyscypliny finansowej, to to wszystko spadło na Hermana van Rompuya. Ja tylko powiem, że on odgrywał większą rolę niż wcześniej sądzono, bo w pewnym momencie unijni przywódcy uznali, że tym nie powinna się zajmować Komisja Europejska, tylko oni sami na szczytach. A jeśli tak, no to Herman van Rompuy jako ten, który przewodniczył szczytom, powinien był przygotować te przepisy. Sam Herman van Rompuy trochę w ostatnich 5 latach się zmieniał. Pamiętamy, że krótko po wyborze, zaledwie kilka miesięcy po jego wyborze, brytyjski eurosceptyk Nigel Farage powiedział o nim, że ma charyzmę mokrego mopa i wygląd urzędniczyny z banku. Tej wielkiej charyzmy rzeczywiście nie miał i z takiej szarej myszki nieznanej nikomu jednak stał się takim jednym z czołowych unijnych polityków, którzy w pewnym momencie próbowali zapobiec rozpadowi strefy euro. To, co podobało się Polsce, to, że próbował zapobiec podziałowi też Unii Europejskiej na strefę euro i na te państwa spoza strefy euro. A o tych burzliwych latach Hermana van Rompuya jako szefa Rady opowiadał mi brukselski ekspert Centrum Polityki Europejskiej Janis Emanulidis. To był czas ważnych i trudnych decyzji, wielokrotnie organizowanych szczytów, nierzadko trwających całą noc, a czasem i podczas weekendów pod presją rynków finansowych. Herman van Rompuy odgrywał wtedy kluczową rolę, ale miał także własną ocenę stanowiska, które zajmował. A była ona taka: nie jestem prezydentem Europy, jestem szefem Rady Europejskiej. Przewodniczę szczytom, staram się wypracować kompromisy. Mam zadanie, które muszę wykonać i nie mogę udawać, że znaczę więcej niż w rzeczywistości. Jak mówi pan ekspert, Herman van Rompuy nie udawał, że jest prezydentem Europy, a tymczasem wiele osób mówi, że Donald Tusk właśnie nim będzie, a to przecież chyba bardziej stanowisko dla mediatora. Oczywiście, to nie jest prezydent Europy tak naprawdę. Kiedy tworzone było to stanowisko, bo Herman van Rompuy był pierwszym szefem Rady, no to miał to być bardziej sekretarz państw członkowskich, który zbierał zamówienia, układał listę życzeń, a później próbował przekonać do decyzji pozostałe państwa członkowskie. Tak widzieli to unijni przywódcy. No, nie wyobrażali sobie, żeby ktoś silny stanął na czele Rady, kto będzie próbował choć przyćmić blask liderów w unijnych stolicach. No trochę ten Herman van Rompuy wyrywał się z tej roli, ale wciąż pozostał w cieniu, starał się zawsze pozostawać z tyłu, mediował, ale pozostawał z tyłu. No i miał trochę dystans do swojego stanowiska, bo kiedy ironizowano, że Henry Kissinger, który w latach 70. narzekał, że nie ma telefonu do Europy, ma nadal z tym problem, wtedy Herman van Rompuy żartował, że on z Henry Kissingerem wymienia się numerami telefonu, no bo Stany Zjednoczone, jak chcą zadzwonić do Europy, to jednak najpierw dzwonią do Berlina, Londynu i Paryża. A jakie są oczekiwania unijnych stolic wobec Donalda Tuska? Odpowiedź zależy od kraju, w którym zada się to pytanie. Ja oczekiwania i obawy zapytałam przedstawicieli z Europy Wschodniej i Zachodniej i najpierw o Donalda Tuska zapytałam dziennikarkę łotewskiego radia Ines Strażdinę. He still is considered as kind of balance card. Mówi się o nim, że jest równowagą dla szefowej unijnej dyplomacji Włoszki Federiki Mogherini, która była krytykowana za prorosyjskie sympatie. Donald Tusk zna historię wschodniej części Europy i logiczne jest, że Łotwa oczekuje od niego, że będzie dbał o interesy tej części kontynentu. Zdajemy sobie sprawę, że będzie musiał szukać kompromisów i brać pod uwagę różne punkty widzenia. Mamy jednak nadzieję, że myśląc o Europie Wschodniej, będzie występował z własnymi inicjatywami. To oczekiwania Europy Wschodniej, pewnie także Polaków. Jeśli chodzi o Europę Zachodnią, no to nie wiem, Włochy chciałyby większej rozmowy, pogłębionej rozmowy o imigracji. Berlin akurat chciałby, żeby nikt mu nie przeszkadzał w kształtowaniu unijnej polityki. Mhm. Wielka Brytania pewnie chciałaby, żeby spojrzeć przychylniejszym okiem na problemy z imigrantami. Zatem Donald Tusk przez 2,5 roku, a później może, jeśli mu zostanie przedłużony mandat przez 5 lat, będzie musiał szukać kompromisów. Nie będzie dzierżył realnej władzy, ale będzie takim mediatorem między państwami członkowskimi. Dziękujemy bardzo. To Beata Płomecka. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia pod lupą. I szybciutko do tygodników. Krystian Hanke. gazecie polskiej mapa wyborczych fałszerstw. Głosowanie przez mieszkańców, którzy nie wiedzą, z jakiej są ulicy, karty do głosowania w prywatnych domach, wydawanie kart wypełnionych, zero głosów na ludzi, na których głosowali nasi czytelnicy, to tylko początek długiej listy nieprawidłowości wyborczych. Bez wątpienia były to najgorzej przeprowadzone wybory w historii najnowszej. Skala fałszerstw była tak ogromna, że opozycja żąda powtórki do głosowania. No i mapa jako żywa jest na stronie czwartej. Dziś temat wyborów zajmuje główną część tygodniowego wydania Gazety Polskiej. Tutaj także wywiady z kandydatami, ale raczej jednej opcji politycznej przed drugą turą głosowania. W polityce też Polska nagle ludowa. Jak to się stało, że PSL dogoniło PiS i PO? Czytamy na okładce, a w środku wygrał PiS, wygrała PO, wygrało PSL. Wyniki wyborów samorządowych nie został zaakceptowany przez prezesa Kaczyńskiego, który zapowiada marsze i protesty. Data 13 grudnia. I tak jedna kampania przechodzi płynnie w następną, a wybory stały się kolejną mitotwórczą katastrofą. Czytamy w polityce tutaj także o ludziach z miasta, bo partyjne i polityczne porachunki przesłoniły może i najciekawsze zjawisko tych wyborów. Sukces nowych ruchów miejskich. Ruchów, które zrodziły się z buntu, ale nie są tylko kontestacją. Członkowie tychże właśnie kandydujący do rad, a także na fotele prezydentów, burmistrzów, mają swoje pomysły i to bardzo ciekawe. Ich wynik jest zaskakująco duży. Rodzi się coś nowego, zwracają uwagę eksperci cytowani w tym tekście, a ich pomysły podchwytują teraz kandydaci przed drugą turą. Najbardziej charakterystyczne to te ścieżki rowerowe, bo rowerzyści to duża grupa mieszkańców miast, no i także darmowa komunikacja miejska. Tylko kto za to zapłaci? Pyta przy okazji Cezary Kowanda w tekście, czym dojechać do ratusza. Powrót teściowych to także ciekawy temat w polityce. Na dorobku przed 30 coraz trudniej o samodzielne mieszkanie, więc trzeba z teściową. Powstają napięcia, których nie da się rozładować za pomocą starych dowcipów. Szkodliwy mechanizm nadmiernego poświęcenia przechodzi z pokolenia na pokolenie, więc synowa, zaduszona wyręczaniem i pseudotroską teściowej, pozbawiona oparcia w mężu, czuje się kozłem ofiarnym, a syn, uwiedziony przez matkę, czuje się zobowiązany zatroszczyć bardziej o nią niż o partnerkę. Czytamy w tym tekście. Polecam także Nowi Mundurowi, czyli o mundurach różnych służb, urzędów. Rusza druga linia warszawskiego metra oraz pociągi Pendolino, a w nich pracownicy w nowych strojach służbowych. Jak się jednak okazuje, nawet na dobrze zaprojektowanym uniformie można się przejechać. No, problemy były z mundurami metra. Pracowników warszawskiego metra. Dużo kontrowersji, to wszystko opisane w tym tekście, szczegóły. No i także ci, którzy będą obsługiwać Pendolino. Podobno granatowy jest najbezpieczniejszy, bo wszyscy wyglądają ładnie, a przynajmniej niewielu nieładnie wygląda w granatowym. A propos Pendolino, to dziś w Tygodniku Powszechnym Michał Olszewski pisze, że w tle skandalu z liczeniem głosów mamy inny. Pojawienie się u nas Pendolino wygląda na gest zastaw się, a postaw się. Skoro nie potrafimy remontować torów, niech chociaż 20 składów świeci kolorowo. I kończy swój tekst tekstem. Decydując się na zakup Pendolino, polscy kolejarze wykonali skok w przyszłość, niestety z zawiązanymi oczami. Zajrzymy jeszcze jutro do Tygodnika Powszechnego, bo tu warto kilka rzeczy przytoczyć. Dziękujemy, to Krystian Hanka. Teraz jesteśmy już w Kijowie. Piotr Pogorzelski, dzień dobry, prasa ukraińska. Dzień dobry. Tak, prasa ukraińska pisze dzisiaj o tym, co będzie jutro, czyli o pierwszym posiedzeniu Rady Najwyższej. Jest to pierwszy taki parlament od ogłoszenia niepodległości w 1991 roku, jak przypomina dziennik Siewodnia, gdzie nie będzie komunistów. Najbogatszym deputowanym jest Wadym Nowiński, którego majątek sięga prawie 1,5 miliarda dolarów i jest to przedstawiciel bloku opozycyjnego, czyli właściwie spadkobierców Partii Regionów. Z tego samego ugrupowania pochodzi Jefim Zwiachylski, który ma 81 lat i jest najstarszym deputowanym. Najmłodsza deputowana będzie miała 24 lata i jest to kobieta, a kobiety stanowią tylko 11% parlamentarzystek ukraińskich. I Siewodnia pisze także, że tylko 236 posłów zasiądzie w Radzie Najwyższej po raz pierwszy, 185 było deputowanymi. I ta proporcja jest mniejsza niż w poprzedniej Radzie Najwyższej, mimo że mówi się, że właśnie ten parlament ma być takim nowym parlamentem. Ukraina Młoda publikuje wywiad z dyrektorem Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyrem Wiatrowiczem i właśnie głównym tematem jest zakaz działalności partii komunistycznej. Stara się do tego doprowadzić Ministerstwo Sprawiedliwości, robi to jednak mało aktywnie, ale dyrektor IPN jest wielkim zwolennikiem właśnie zakazu działalności partii komunistycznej. Uważa, uważa, że jest to pierwszy krok do dekomunizacji. Powinna to być też kara za wspieranie separatystów w Zagłębiu Donieckim. Kolejnym krokiem, zdaniem Wołodymyra Wiatrowicza, powinien być zakaz propagowania komunizmu i zakaz wykorzystania jego symboli. Tak na Ukrainie na razie jest tylko z ideologią faszystowską. I Deń pisze o tym, że Ukraińcy wreszcie zrozumieli, że bezpieczeństwo państwa to nie puste słowa. Może ono być zagwarantowane tylko poprzez wejście ich kraju do NATO. Nie zapewniają tego żadne umowy międzynarodowe, w tym bardziej te z Rosją. I jak przypomina dziennik, jeszcze w 2002 roku Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony uznała, że Ukraina powinna wejść do sojuszu. W 2003 roku zapisano to w odpowiedniej ustawie, ale władze od tego czasu właściwie niczego nie zrobiły, nawet te prozachodnie, które doszły do władzy po pomarańczowej rewolucji. I teraz jest szansa, żeby to zmienić. Jak podkreśla w rozmowie z Dniem były minister spraw zagranicznych Wołodymyr Ochrysko, Ukraińcy wreszcie przekonali się na własne oczy, kto stanowi zagrożenie dla ich kraju i teraz większość z nich według sondaży chce członkostwa w sojuszu. Dziękujemy. To prasa ukraińska z Kijowa. Piotr Pogorzelski. Zapraszamy do reklamy. Z tej perspektywy na świat patrzą tylko odważni. Najlepsi skoczkowie narciarscy rozpoczęli już nowy sezon w Eurosporcie.